snäll vid mig, Karl Oskar. Och nu vill jag be dig om någonting. Ja, kan jag ge dig alltså? Jag vill ha ut min arvslott i gården. Så? Varför då? Jo, jag ämnar mig till Nordamerika. Vad säger du? Nordamerika? Ja. Blepen nu, Karl Oskar? Ja. Kan begripat. För aldrig i världen kunna gissa att du gick med samma tankar som jag själv. Du själv? Karl Oskar? Ja, de tankarna har varit mina egna på sista tiden. Tänker du och Kristina? Ja, Robert, du ska inte behöva flytta ensam. Du får följa med oss och bada. Med alla oss som är unga igår. Karl Oskar Nilsson hade sett en bild. I en tidning fanns den. Bilden av en veteåker i norra Amerika. En slätt utbredde sig utan gräns. Och inte en enda sten, inte ett enda röse syntes på denna vida stubbåker. Där sädesskyl stod vid sädesskyl så tätt att de nästan stöttade varandra. Karl Oskar Nilsson, ägare av 7 tunnland åker i stenriket Korpamoen, kunde inte glömma den bilden. Många nätter låg han vaken och grunnade. Hans hustru anade ingenting. Men en höstkväll när barnen hade somnat började Karl Oskar höra sig för vad Kristina tyckte. Kristina, du vet hur motigt det är för oss här med missväxt och skulder och elände. Jag kan inte se någon annan utväg än att vi säljer gården och flyttar ut till Amerika. Driver du spektakel med mig? Nej, det är allvara. Du kunde gott sträcka dig ett stycke te och säga att vi ska flytta till gubben i månen. Det här är min stora allvara, Kristina. Ja, det är då likt det. Du håller det aldrig till måttan. Om vi ska flytta så räcker det förstås inte med mindre än till Amerika. Jag vet inte mycket om Amerika. Men jag vet att de får jord för så gott som ingenting. Den grannaste stenfria jorden. Bara att sätta plogen i. Ja, du tror det som skrivs. Men vem svarar för att det är sant? Har de som regerar där borta skrivit brev till dig och lovat dig åkerjord? Nej, men i Amerika kan en förkovra sig med arbete. Det kan vi aldrig här hemma. Och barna, hur ska de få det här hemma? Ja, en av dem kan överta gården. Men de andra, tjänstejord och backstusittare blir det. Och vad vet du om barnas lott i Amerika? Har någon lovat dig att Anna ska få bli herrskapsfru och att Johan ska bli herreman? Ja, men om vi stannar kvar så får vi fortsätta möda oss till ingen nytta. Tills vi är utslepade och gamla och sitter i undantagskammaren. Ja, jag har grubblat och grunnat. Men jag kan inte se att det finns något klokare än att utflytta till Amerika. När det nu är så klokt för unga bondfolk att flytta till Amerika så borde det ju finnas några som har gjort det. Men du kan inte nämna en enda bonde, varken ung eller gammal, som har gett sig iväg. Nej, det måste vara det, men jag kan då inte se något bättre. Det är så fritt i Amerika med. Inte någon kung som sitter för jämna på sin tron och drar sig dryga lön. Och ingen länsman har liksom far och panta hos bönderna. Ja, du målade grant och präktigt. Men det är ingen människa här omkring som har utflyttat. Någon måste bli den första. I alla företag här i världen. Vill du ta på dig det ansvaret? Ja, någon måste ta ansvaret. I alla värld. Efter års torka och missväxt kom nu nödvintern. Kristina bakade nödbröd. Hon drygade ut rågmjölet med agnar, bokenötter, jungfrö och torkade oxelbär. Hon kokade välling av hasselnötter. Men nödfödan gav ingen mättnad. Man gick ifrån bordet för att måltiden var slut, inte för att man var mätt. Mitt i vintern födde Kristina en son. Det var nog 8 personer i Korpamoen. När den lille skulle döpas kokade Kristina kristningsgröt av en liten påse korngryn som hon hade gömt undan till den här dagen. Och lite smör och socker kunde hon också sätta till. Det var länge sedan barnen hade sett sådan mat i huset. Mat som doftade så gott. Kristina ställde undan grötfatet i källarstukan. Det fick inte skåras förrän gudföräldrarna kom till dopkalaset på kvällen. Efter någon timme saknade de plötsligt Anna. De sökte efter henne överallt, men förgäves. Karl-Oskar blev mycket orolig. Han ömmade för henne som för sitt öga. Hon brukade ofta följa honom. Och i eftermiddag hade han lovat henne att hon skulle få gå med honom till skomakaren som skulle ta mått på nya skor åt henne. Det hade hon säkert inte glömt. Faren tänkte gå till granngården och fråga när Kristina hittade henne. Men barn då? Vad har du ställt till? Ligger du här på källargolvet? Jag var så sulten. Men Anna, har du ätit ur halva grötfatet? Förlåt mig, mor. Jag ville bara smaka lite. Sen kunde du inte sluta. Aj, mor. Jag var så ont. Och amma barn, du har förätit det på kongrynsgröten. Hjälp mig, mor. Magen är ju uppsvälld och spänd som på en tromma. Åh, gode Gud, hur ska det här sluta? Förlåt mig, mor, att jag är rolig. Tidigt på morgonen dog flickan i sina plågor. Den som talade till Karl-Oskar de närmaste dagarna fick vänta på svar. Den åkerjord där kornet givet hans barn döden måste vara förbannad. Under flera veckor efter begravningen var Kristina alldeles nedbruten. Mellan föräldrarna nämndes inte det döda barnet tills en kväll då Kristina började tala med Karl-Oskar. Karl-Oskar, jag har ändrat mig. Hur då? Ändra? Jag är inte längre emot att vi flyttar till Nordamerika. Så? Nej. Nu har jag fått erfara att Gud kan lägga våra små i graven hur vi än försöker bevara dem. Och jag tror inte att jag kan känna samma trivsel här på gården efter det här. Nej, den här gården tror jag är förbannad av Herren. Nej, Karl-Oskar, säg inte så. Men om du tror att det är lyckligast för oss att utflytta, så ska jag foga mig. Jag ska följa det. Tack, Kristina. Nu ska vi söka en skeppslägenhet i våren. Så var beslutet fattat. Det beslut som avgjorde livets fortsättning för dem båda. Som bestämde deras barns öden. Som sträckte sin verkan genom kommande tider fram till ofödda släkten. Det beslut som avgjorde vad deras barnbarn och barnbarns barn en gång skulle födas. Karl-Oskar hade varit tvungen att låna pengar för att klara av hypoteksräntan på gården, och han hade brukat vända sig till Kristinas morbror Daniel Andreasson i Kärragärde. Han var en ganska välbärgad bonde. Hans gård var 3-4 gånger så stor som Karl-Oskars, och han var alltid vänlig och hjälpsam. När Karl-Oskar hade varit och sa de sista gången och bett att få låna 50 riksdaler, kom han tillbaka med en besynnerlig uppsyn. Vad är det med dig? Nekade morbror pengarna? Nej, jag bekom vartenda öre jag begärde. Men varför ser du då så underlig ut? Det sker något besynnerligt i Kärragärde. Vadå? Det var fullt med löst folk i gården, fattigjorn och rotejorn. Och det satte åt med godsfolket. Det var Severius Pil, den där utstraffade knäkten i Fyllund. Och det var Sissa Svensdotter, tjuvkona, och Ulrika Västergöl, hennes oäkta dotter. Åh, Gud, hjälp oss. Jag trodde att jag hade kommit på tiggagång till gården. Men Daniel sa att de bodde hos honom allihop. Karl-Oskar säger att du har diktat ihop en historia för att pröva hur lättrogen jag är. Det är sanning vartenda ord. Gack själv till morbrors ätter. Säger du att det där slödret har flyttat till min morbror? Han sa att själv. Hon måste ringa Lena. Vad gjorde hon, sa du? De hade slaktat. Hon höll på att koka blodpalt åt sina inhysingar. Åt hokonan och tjuvkonan och de andra? Ja, jag kan fråga om du inte tror mig. Vad i all världen kan det beboda? Och när Dande lämnade med lånet på 50 riksdaler så sa han att han inte ville ha någon ränta på pengarna. Ja, det måste ha hänt något allvarsamt med morbror. Ja, jag tror att han har råkat ut för någon sinnesförrubbning. Daniel Andreasen hade gripits av religiös svärmeri. Han trodde sig ha fått en uppenbarelse. Frälsaren hade besökt honom och han skulle bli en frälsarens efterföljare och leva samma liv som de första kristna. Så tog han in i sitt hus några fattiga och försvarslösa personer och gav dem hemvist, föda och kläder, och varje söndag höll han bibelförklaring. Dessa sammankomster ledde snart till att Andreas blev kallad till förhör i prästgården. Daniel Andreasson, är det sant att du i ditt hem håller sammankomster med husfolk och grannar? Det är sant, herr posten. Vad gör du vid dessa sammankomster? Jag förklarar Bibelns ord för mina åhörare. Du medger alltså att du tagit dig före att utöva prästerskapets ämbete. Vem har givit dig makt till det? Guds ande har ingivit mig den makten i mitt hjärta. Du är besatt av en villoande. Ingen får utöva predikoämbetet utan att vara kallad och invigd efter kyrkans lag. Jag är din andliga överhet. I alla andliga ärenden är du skyldig att lyda mig och ingen annan. Bibeln lär mig att jag ska lyda Gud mer än människor. Herr prosten är en människa. Djävulen viskar dig dina svar i örat, Andreas. Har du också förkunnat att ingen människa äger rätt att ha någon egendom särskilt för sig? Ja, det skulle herr prosten också ha förkunnat om han hade predikat Guds sanna ord. Skyller du mig för falsk förkunnelse? I apostlagärningarna står det skrivet, och ingen av dem sade något vara sitt av det han ägde, utan alla ting vore dem gemenliga. Ja, du stöder dig på somliga bibelställen och vill störta omkull andra. Du har också påstått att jag är en själaförsummare som leder folket huvudstupa ner i helvetet. Är det sant att du sagt detta? Det är sant, herr prosten. Varmed försvarar du detta falska vittnesbörd om din själasörjare? Är det inte sant att herr prosten säljer brännvin från prästgårdens panna? Men vad rätt vill du neka mig den lön som lagligen tillkommer mig som prästgårdens brukare? Folk dricker sig druckna av herr prostens brännvin och begår i ruset våld och brott emot 10 Guds bud. Har inte den som bryter mot Guds bud åsamkat sig helvetet, herr prosten? Det är du som är kallad till förhör, inte jag. Din sak är utredd, Daniel Andreasson. Du har erkänt att du har förbrutit dig mot lagen om olovligt bruk av predikoämbetet. Fortsätter du ditt brottsliga företag kommer du att ställas inför världslig domstol och dömas till böter eller fängelse på vatten och bröd. Förskräckta vem som än står där ute, så ska ni veta att ingen makt i världen kan göra oss illa emot den allsmäktiges vilja. Vem är du som stör husfriden nattetid? Det är kronolänsman Lönnegren. Öppna! Vem söker herr kommissarien i mitt hus för denna sena timma? Dig själv, Daniel Andreasson. Jag befaller dig i lagens namn. Öppna din dörr. Ja, öppna nu, Daniel Andreasson. Jag lyder icke den människornas lag som du nämner. Öppnar du inte så tvingar mig min ämbetsplikt att spränga dörren. Ja, då vill jag skona kommissarien. Han ska slippa begå ett grovt våld och öka sin syndaskuld inför Gud. Jaså, posten och körkväden är med också. Vad gör detta folk här mitt i natten hos dig? Vi är samlade till en kärleksmåltid. Arma, förvillade människor. Ni besmutsar det heliga sakramentet. Vi njuter det dyra salighetsmedlen. Som herr posten nekar oss. För vi kryper inte under prästakappan längre. Bror Lennegren, här ser du med egna ögon. Daniel Andreasson utdelar den heliga nattvarden till dessa varelser. Vi har gripit honom på bar gärning. Erkänner du att du håller sammankomster och utdelar sakramentet? Ja, herr kommissarien. Ja, men du vet väl att ingen får ge folk nattvarden utan att vara prästvigd? Det vet jag inte. Men prosten här har ju sagt dig det. Jag lyder inte prosten utan den heliga skrift. Bibeln säger ingenstädes att vår herre Jesus var prästvigd. Inlåt dig inte i dispyt med den hårklyvaren, bror. Dessa ting är för höga för den fåkunnige och enfaldige. Ja, där hör du vad din själasörjare säger. Ska inte du som andra lyda honom din drömmer? Det är bevisat att du har brutit mot sakramentslagen, Daniel Andreasson. Över den som lever i Kristus är ingen lag satt. Där hör du, bror. Han uppreser sig mot överheten och den allmänna ordningen. Ja, jag ska kalla dig till polisförhör, Daniel. Sen blir du stämd till tinget, liksom alla här församlade. Men var och en som ångrar sina villfarelser och återkallar dem ska jag mottaga i kyrkans hägn. Vi har vår frälsare här hos oss. Varför ska vi hylla oss till en prästakappa? Nähä, tvivel! Hädar du, kvinna? Du, din synderska, vågar ta Kristi blod i din orena mun. Det törs jag för det, din bukpräst. Varför räker du dig, kvinna? Det kan väl hända att jag synderska. Men då är du syndare med i kyrkväd. För förr i väden dög jag åt det. Då dög horan. Och tig, vanvettiga varelser. Nej, nu får det vara nog. I lagens namn befaller jag de församlade att åtskiljas. Gack stilla var och en till sitt hus. Vid tinget dömdes Daniel Andreasson för brott mot sakramentslagen och förordningen om olovliga sammankomster att böta 200 daler silvermynt. Alla de personer som mottagit den heliga nattvarden i hans hus dömdes att böta 100 daler vardera. Då de flesta var obemedlade förvandlades straffet till 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Vid nästa ting ådömdes Daniel nya böter. Men han fortsatte oförskräckt att hålla bibelförklaringar och utdela sakramentet i sitt hus. Till våren var han nu instämd i tinget tredje resan och folk hade sagt att Daniel den här gången skulle bli landsförvist. I natt vaknade Karl-Oskar i Korpamo när något buller utanför huset. När han satte sig upp i sängen vaknade Kristina också. Vad är det för något? Det är någon på dörren. En bösta så här dags. Jag ska gå ut och gå efter. Kan det vara länsman som är ute efter Robert igen? Vem är det som bulta? Ja, det är Daniel. Daniel Andreasson. Är det du, Daniel? Ja. Gud ge fred i ditt hus, Karl-Oskar. Står det illa till hemma? Med moster kan hända. Nej, allt är gott ställt med maka och barn. Men jag har ett bud till dig, Karl-Oskar. Till mig? Från vem då? Från Gud. Från Gud? Ja, Herren väckte mig i natt och sa gack ofördröjligen till Karl-Oskar i Korpamon, maken till din kära systerdotter. Så nu ska du höra, Karl-Oskar, jag kommer till dig med en befallning från Gud. Daniel, har du blivit alldeles förvillad nu? Ja, men herran talar till mig. Liksom han en gång talar till Abraham. Gack ut ur ditt fädernes land och ifrån din släkt och ifrån din faders hus ut i ett land som jag det visa vill. Och jag spårde, hur ska detta ske? Och då fick jag andens svar. Gack till Karl-Oskar i Korpamon. Han ska visa dig och vara det till hjälp. Vill morbror följa med oss till Amerika? Ja, jag lever i förföljelsens tid i mitt fädernesland, men Herren ska för mig öppna ett nytt land. Morbror menar Amerika? Ja, Gud har så befallt. Vi ska föra dit tillsammans. Och ingen av oss ska känna fruktan. Han följer oss. Jag tar min Gud med mig. Ja, antingen Gud befaller det eller inte. Då ska jag gärna visa lite rätta och hjälpa dig så gott jag kan. Vi ska resa i vår vi, för det är den tjänligaste tiden. Och har vi tur så kan överfarten gå på 5 veckor. Men det kan bli motvind och då kan det ta ända till 3 månader. Ja, vi behöver inte vara rädda för motvind. den högste som har befallt mig att fara ska nog se till att vi inte blir försinkade av vädret. I Korpamoen ställde det sig nu i ordning. Nilsasläktens gamla klädkista, svartmålad och snickad av ek, blev framdragen från sin plats på vinden och nerburen i stugans kök där den avdammades och synades. Den blev nu familjens viktigaste bohag, det enda som skulle åtfölja den på tusenmilafärden. Genom sitt nya namn skilde den sig från alla sina gelikar och allt annat bohag. Den blev Amerikakistan, den första av sitt slag i orten. Karl-Oskars föräldrar kände bara oro och sorg inför sonens märkliga företag. Men de spillde inte tid på några övertalningar. Det kände Karl-Oskars envishet. Bara en gång talade fadern stilla förebrående till sonen. Du tar många stycken med dig. Vi blir sex. Du tar flera. Din efterkommande är fler än du vet. Ja, vi får ett bättre där än här. Du har inte spurt barn och barnbarn till råds. Jag tänker nog på barnen mina. Och jag tänker på mina. Vad tjänade det till att jag med mina händer bröt upp jord här på Korpamoen när den jorden nu inte är god nog åt min egen son? Jag har slitit fåfängt i 25 år och brottats med stenar. Om jag kunde begripat, du har ju ingen illa gjort. Du är ju inte piskad till att fly ur riket. Jag har bestämt mig. Och då kan det inte ändras. Man ska gå till prosten och hämta flyttningsbetyg. Jag har hört talas om dina planer. Men varför vill du utflytta, Karl-Oskar? Jag kommer i skulder och betryggheter. Jag kan inte förkovra mig hemma vid. En sann kristen knotar inte inför prövningen. Du kan din katekes, Karl-Oskar Nilsson, det minns jag. Du bör således veta att prövningen är sänd till din förbättring. Du är känd som en rask och flitig lantman. Kan du inte nära dig i hemorten? Det liknas inte så, herr prosten. Ja, men du har väl dock en nödtorftig spis åt ditt hushåll? Med det bör människan vara nöjd. Jag har mist mitt barn för hungerns skull. Jag vet, Karl-Oskar. Men också det är en prövning sänd av Gud till din förbättring. Jag har aldrig spurt annat än gott om er i Korpamoen. Men nu blir det väl dåligt föredöme för mina andra sockenbor. Ja, det är annat med den vanvettige bonden i Kärragärde. Han har förverkat sin rätt att vistas i riket. Men en redlig man som du vill jag gärna behålla i min församling. Har du tänkt över det äventyr som du med hustru och barn kastar dig ut i? Ja, herr prosten. Jag har betänkt mig noga. Att du är anfäktad av oförnöjsamhetens ande. Annars skulle du stanna i dina fäders bygd. Har du tänkt på dina föräldrar som du överger? De gamla har sitt undantag. De reder sig. Men om alla unga och arbetsföra utflyttar och lämnar de gamla och bräkta och halta kvar i socknen, vem ska då sörja för de försvarslösa? Jag har redan sålt ifrån, så det står ingenting till att ändra nu. Så jag kunde kan hända få mitt ärende uträttat. Ja. Du ska få ditt flyttningsbetyg. Så skrev prosten i församlingsboken några ord som man aldrig förr hade skrivit av någon av sina församlingsbor, utflyttad till norra Amerika. Kvällen innan utvandrarna skulle anträda sin resa hamrade en tanke i Kristinas huvud. Glöm ingenting. Amerikakistan var låst och omvirade med de grövsta rep som du kunde få tag i. Nattsäckarna var också packade. Men in i det sista hittade hon oumbärliga ting som hon inte hade tänkt på förut. Talljus och tändspetor, leksaker åt barnen. En lerjök åt Johan och åt Lillmätta, hennes docka och gamla tyglappar. Barnen sov redan, nytvättade och nykammade i sina nya rena nattplagg. Det skulle dröja länge innan de små härnäst fick sova i stillhet under ett hemskt tak. Det var en sak Kristina ville tala med Karl-Oskar om nu ikväll innan de påbörjade sin resa. Hon har inte känt sig kry på sistone. Karl-Oskar, Jag måste väl säga det att jag är sån nu igen. Jaså. Det var opassligt. Vad sa du? Jag kan väl inte bli med barn så att det passar dig. Ja, men snälla, ta det inte så. Du sa att det kommer opassligt. Kan du neka för att? Men Kristina, vad kommer det åt? Det låter som om du anklagade mig. Du är rädd att jag ska bli till hinders på resan. Ja, men det har jag aldrig sagt. Men jag är rädd att det blir svårare för dig nu när vi ska ha en till. Men det är som det är nu. Kristina, nu när vi ska fara så långt och sätta bo på nytt så vi är tvungna att hålla ihop. Det här är sista kvällen här hemma. Ska vi inte komma överens om att vara eniga och hålla väl tillsammans? Du vill väl vara vän med mig som förr? Vill du inte det? Kan du väl begripa att jag vill, men... Ja, men när du bara vill så. Du måste tala varligt till mig, Karl-Oskar. Ja, jag ska inte tala hårt till dig, Kristina. Om du lovar det. Karl-Oskar, jag var orättvis nyss. Jag vill vara vän med dig. För alla tider. Då är vi överens igen. Ja, och det är sant som du säger. Vi ska hålla ihop. Inget annat kan hjälpa oss. Men nu har vi inte tid att sitta så här inte. Jag har 100 ting att göra. Stryka skjorta åt dig. Och så i knappar Johans nya tröja. Och så måste jag... Kristina, egentligen har vi stor tur. För nu lurar vi skeppan på frakten för en person. Vad ska det en gång bli av den här utvandraren, tror du? Som redan är så slug att han lagar så han får färdas fritt till Amerika. När de bröt upp nästa morgon blev avskedet inte långvarigt. Kristina hade redan för några dagar sedan varit i sitt föräldrahem i Duvemål i Algutsboda och tagit avsked. Nu stod Karl-Oskars föräldrar på Fasterbron. De tog sina barnbarn i famn och sönerna Karl-Oskar och Robert tog sina föräldrar i hand, lite förläget, närmast skamset, nästan som småpojkar som varit olydiga men som skämdes för att be om förlåtelse för det. När skjutsen körde iväg stod föräldrarna kvar på Fasterbron och såg efter det bortfarande. Så som Karl-Oskar såg dem i halvdunklet denna tidiga morgon skulle det sedan alltid träda fram för hans minne. Stående stilla bredvid varandra, orörliga som döda jordfasta ting, som ett par höga stenar på åken eller som ett par av skogens trädstammar. Efter årens mängd skulle det föresväva honom att de ännu stod kvar där invid varandra, seende utåt vägen, uppställda som döda, orörliga ting, som ett par människobilder av sten.